Book 2 94 94 حروف العطف 1 Злучники 1 انتظر حتى يتوقف المطر Почекай, покуль не скончится дождь. انتظر حتى انتهي. Почекай, покуль я не закончу. انتظر حتى يعود. Почекай, покуль он не вернется. انتظر حتى يصبح شعري جافا. Я чекаю, покуль не высохнуть мои волосы. انتظر حتى ينتهي الفيلم. Я чекаю, покуль не скончится фильм. انتظر حتى تصير الإشارة خضراء. Я чекаю, покуль на светлофоре не запалится зеленая. متى ستسافر للإجازة؟ Коли ты поедешь на отпочинок? حتى من قبل الإجازة الصيفية. Яще перед летними каникулами. نعم, حتى من قبل أن تبدأ الإجازة الصيفية. Так, яще до того, як почнутся летние каникулы. أصلح السقف قبل أن يبدأ الشتاء. Адрамантуй дах до того, як почнется зима. اغسل يديك قبل أن تجلس إلى الطاولة. Помий руки перш чим сядать за стол. أغلق النافذة قبل أن تخرج. Зачини окно перед тим, як пойдеш з дому. متى ستأتي إلى البيت؟ Коли ти приедеш додому? هل بعد الدرس؟ Після занятків? نعم, بعد أن يكون الدرس قد انتهى. Так, після того, як скончаться занятки. من بعد ما حصل له الحادث, لم يعد يمكنه أن يعمل. Після того, як він трапив у аварію, він більш не мог працювати. من بعد ما فقد الشغل, ذهب إلى أمريكا. Після того, як він згубив працю, він з'їхав у Америку. من بعد ما ذهب إلى أمريكا, أصبح ثرياً. Після того, як він з'їхав у Америку, він розбагатів.